Nederland maakt zich klaar voor de verkiezingen. Op 9 juni kiest het land haar nieuwe bestuur. Over een week dus al, de hoogste tijd om een keuze te maken tussen de partijen. In wijkcentrum De Skammel in de Trisken zitten de dames van het wekelijkse koffieuurtje gezellig te kletsen. Dames, kunnen jullie even voorstellen? Hallo, ik ben Ina Lamens. Ik ben de beheerder van wijkcentrum De Skammel. Ik woon niet in deze wijk. Helaas. Hallo, ik ben Joke Hoekstra. Ik woon wel in deze wijk. Ik ben Gea Wijbega. Ik ben bijna 42 jaar en ik woon ook in deze wijk, in de Trisken. Met heel veel plezier al sinds 1984. Hallo, ik ben Perry Gaan. Ik kom uit Irak. Ik werk vrijwilliger in wijkcentrum bijna 5 jaar. Gaan jullie ook stemmen? En zo ja, waarop? Ik ben een SP'er, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik laat het afhangen op wat er gaat gebeuren nu deze week. Eigenlijk stem ik de laatste jaren altijd ChristenUnie. Maar ik zit nu te twijfelen of ik eventueel CDA ga stemmen. Omdat ik toch, wat ik de laatste dagen met de debatten en dergelijke hoor, vind ik toch dat het CDA betere standpunten inneemt. Op dit moment. Welke onderwerpen liggen deze dames het dichtst bij het hart? De zorg. De zorg. Ja. En het onderwijs. Ja. Onderwijs is heel belangrijk. Onderwijs zakt weg. Zakt weg? Waar baseert u dat op? Ik merk het aan mijn eigen opleiding die ik gedaan heb. Dat is natuurlijk een tijdje geleden. Maar die niveaus van de opleidingen worden lager. En dat vind ik zo jammer. We moeten goed opgeleide mensen hebben. Dat is heel belangrijk. Dus hoe we dat moeten doen, weet ik ook niet. Maar ik vind het wel een heel belangrijk punt. Politiek over. Ja. Oké, goed gezegd. Welke partij mag van u zijn koffers pakken? PVV. Ja. En Rita Verdonk mag van mij ook opkrassen. Hoeft ook niet. Oh, waarom? Nou, ik ben gewoon helemaal niet met haar eens in de manier waarop ze het doet. Ik denk dat ze er meer zitten voor meerdere eer en glorie van hunzelf dan voor, om echt wat voor ons te doen. Het is een bewogen verkiezingscampagne met kritische stemmers. Een van de kritieken is dat de partij te veel schuil gaat achter de lijsttrekker. Zien jullie dat ook zo? Nee, ik let daar absoluut niet op. Nee. Hoe staan jullie eigenlijk tegenover de politiek? Bij de koffietafel hier praten we bijna eigenlijk nooit over de politiek. Nee, eigenlijk niet. Het gaat allemaal over huis, tuin en keuken dingen. Ja. Ja. En lieve leeds. Ja, lieve leeds. Ja. Ja. Ja, ook erg belangrijk. Ja. Ja. Dat is niet de bedoeling, denk ik ook. Toch? Nee. Nee. Nou, het mag. Het mag, maar... Je mag overal over praten. Ja. Ja, je mag overal over praten, maar... Nee, we zijn geen... politiek forum hier.